بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تخور التجارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنتظرون تلي من سورة البقرة بحق تنك آيات صغرائي من شبه شبه ما تركان معي في سورة البقرة بالبريان وإن سمع سورة المسلم لشباء رين جيتي بكراتكم رب المسلم เป็นพื้นฐานสำคัญเรื่องมันเกี่ยวกับประวัติศาสนาประวัติของระบบบัญญัติที่จะบ่งชี้ถึงเจตนารมณ์ของระบบบัญญัติที่ต้องการให้สังคมนั้นได้เติบโตด้วยอุดมการณ์โดยอุปการและผู้นำการศาสนาสำคัญที่จะเป็นกรอบของครอบครัวนิสิตในยุคแรกคือยุคบรรพชนยุคแรกที่ได้ก่อตั้งรูปแบบแรกๆของครอบครัวนิสิตเมื่อศึกษาเรื่องราวของครอบครัวมุสลิมในบทบัญญัติของอิสลามนะครับเราจะสังเกตสิ่งสำคัญที่เราจะสังเกตว่าตั้งแต่อยู่ที่มาดีนาห์แรกๆกันกุรอานได้สอนมาตรฐานต้องยึดเนี่ยก็คือเรื่องอีมานคุณลักษณะที่เราต้องแสวงหาในผู้ครองคือเรื่องอีมานเรื่องศาสนาเป็นเรื่องสำคัญครับสวัสดีครับ221พูดถึงเรื่องการสมรสนิกาห์กับคู่ครองที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นที่อัลลอฮ์รู้หรือไม่อัลลอฮ์ได้ตรัสไว้ว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะลาตันกิฮุลมุชริกาติฮัตตายูมินนะลาอะมะตุลมุอ์มินะตุคอยรุมมินมุชริกะตินวะลาอะอ์จิบะตุกุมولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه فيبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سلمي تفهمها تنقعك ولا تنكح المشركات لا تنكحون يا تنان يا سمر تبين مشرك ولا لا لا تنكحون يا تنكحون يا تنان ไปที่ไหนสมมติอย่างนี้ก็อัลมุชริกะคือบรรดาสตรีผู้หญิงที่ตั้งภาคีความหมายกุรอานของดิเรกคุณละชิริสวัสดีเขาบอกว่าอย่าแต่งงานกับ หญิงที่ตั้งภาคีหญิงที่ตั้งภาคีมีคุณดฮรีเอาคุณดฮรีไปแปลสิ่งยุ่งแรกของนักเรียนเก่าอาหรับคุณดฮรีเขาบอกว่าอยากแต่งงานกับหญิงมุสลิมกับหญิงมุสลิมคือทั้งสองอันนะมันก็มีข้อติงเพราะคำว่าจงอย่าแต่งงานหญิงที่ตั้งภาคีเอาคำเนี้ยไปบอกกับคนกาเฟรเนี่ยเขาไม่เข้าใจตั้งภาคีแล้วอะไรสัญญาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะตั้งภาคีคนที่ตั้งภาคีอย่างเดียวนี่มันไม่เพียงพอที่จะอธิบายความหมายมุชริกเนี่ยชัดแต่ชัดสำหรับมุสลิมนะหญิงมุชริกแต่มันก็คาดเคลื่อนนำภาษาเพราะคำว่ามุชริกเนี่ยคือผู้ตั้งภาคีที่เป็นเพศชายแต่หญิงก็ต้องมีแต่อุตแตนี่เป็นมุชริกะนะอันนี้เขาจะมาถึงเรื่องเพศชายเขาก็ชายมุชริกเหมือนกันสำหรับหญิงก็มุชริกชายก็มุชริกมันก็ไม่เคยเหมาะในด้านภาษาในด้านภาษาแต่ฉันรู้นะมันก็อธิบายยาวแต่หญิงที่ตั้งภาคีกับพระเจ้าหรือบูชาหรือสักการะภาคีกับพระเจ้ามันก็จะยาวเกินไปที่บางท่านก็เห็นใจนะคนที่แปลนะเขาต้องการใช้สำนวนสั้นๆเข้าใจง่ายๆแต่ครับเข้าใจว่าคืออาจารย์ดิเรกเนี่ยเขาได้ทำกุรอานมาริดเนี่ยสำหรับคนต่างศาสนาโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าสำนวนที่เขาใช้เนี่ยมักจะใช้สำนวนไทยล้วนๆทับศัพท์นี่ไม่มีสาระไม่เคยมีแค่ไม่มีแต่สำหรับคูดารีเนี่ยดูเหมือนว่าได้แปลเพื่อชาวมุสลิมจะได้เข้าใจกุรอานแต่ว่ามุสลิมบอกว่ามุสลิมเวลาใช้คำว่ามุสลิมเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับเนี่ยเป็นว่าต้องอย่าแต่งงานกับหญิงมุสลิมมันก็ขัดเคลื่อนด้านภาษาที่ปลูกมุชริกเนี่ยสำหรับเพศชายก็หญิงที่ตั้งภาคีโดยสักการะภาคีนั้นกับอัลลอฮ์ตั้งที่เรียกว่าชีริกที่เรียกว่าทำชีริกอัลลอฮ์บอกว่าอย่าแต่งงานอย่าสมรสกับหญิงที่เป็นมุชริกะเนี่ยที่เป็นสักการะอื่นจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىحتى يؤمن حتى تنقوا يؤمن لنا بكين จะไม่ศรัทธาก่อนอย่าแต่งงานกับผู้หญิงมุชริกะจนกว่าเธอเนี่ยต้องศรัทธาอันนี้คำสั่งชัดนะครับมุชริกที่ตั้งภาคีก็หมายถึงว่ามีอัลลอฮ์และมีผู้อื่นที่บูชาสักการะด้วยเหตุผลว่าอัมตุมุมินะตุลขัยรุมินมุชริกะตินและถ้าหญิงที่เป็นผู้ศรัทธานั้นอัมตุมถ้าหญิงจะใช้คำว่าทาสีก็ได้และถ้าหญิงที่เป็นผู้ศรัทธานั้นขัยรุมดียิ่งกว่ามุชริกะนี่ไงหญิงที่เป็นมุชริกอีกแล้วข้าที่เป็นหญิงข้าหญิงที่เป็นผู้ศรัทธาในบรรดาฐานของอิสลามดียิ่งกว่าหญิงที่เป็นไทยที่อิสระนะโดยเป็นมุชริกะเป็นอะไรไหมครับเป็นอย่างนี้นะก็หมายถึง ก็หมายถึงว่าลักษณะสำคัญที่เราต้องแสวงหาก็คืออิมานก็ทำไมเอาเปรียบเทียบระหว่างทาสกับคนที่มีอิสรภาพแต่เพราะในสายตาของมนุษย์ในยุคนั้นนะทาสเนี่ยก็ยุคนี้เหมือนกันทาสเนี่ยก็คือคนต่างไม่คนเขาไม่ชอบเป็นคนที่เล็กเขาไม่เอากันนะไม่มีตระกูลไม่มีสถานะไม่มีเป็นทาสทั้งนั้นที่เป็นทาสในสายตาของคนเนี่ยก็ไม่ชอบเป็นคนต่ำคนชั้นต่ำแต่อิสลามไม่บอกว่าจะเป็นทาสแต่มุสลิมเนี่ยนะดียิ่งกว่าคนที่อิสระเนี่ยเขาใช้คำว่าคนเป็นไทยอ่ะเป็นไทย มันขัดความเป็นไทยซึ่งว่าอิสระมันเป็นทาสชาติเลยคนไทยเป็นทาสทั้งชาติไม่ยังเรียกว่าไทยก็หมายถึงว่าในสายตาของอิสลามคุณสมบัติที่ดีเลิศแล้วเนี่ยสำหรับคู่ครองที่เราแสวงหาที่เราต้องการก็คือคนที่มีอีมานแต่คนที่เป็นมุชริกเนี่ยคนที่ทำชีวิตคนตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยย่อมเป็นคนที่ศาสนาแต่เป็นคนที่ศาสนาอัลลอฮ์เนี่ยรังเกียจไม่ชอบเขาไม่อนุญาตให้เป็นคู่ครองเป็นสมาชิกในครอบครัวมุสลิมว่าเราอาจจะบอกว่าแม้ว่านางได้ทำให้พวกเจ้านี่พึงใจก็ตามแม้ว่าคนที่มีอิสรภาพเนี่ยหมายถึงว่ามีอิสระนี่นะไม่ใช่ทาสนะถึงแม้ว่าเป็นที่พึงใจสวยรวยมีอะไรมากมายที่น่าสนใจดันเลยขนาดน่าพึงพอใจใครก็อยากจะแต่งใครก็อยากจะสมรสแต่เป็นมุสลิมอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะให้บรรดาวัยรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวได้ศึกษาและขยายความในช่วงแรกๆของชีวิตที่กำลังเลือกแฟนเลือกคู่รักเลือกคู่สมรสเลือกคู่ครองพอแบบนี้มาถามเยาวชนเอาอะไรดีนี่นะสวยไหมสวยขาวแล้วก็อะไรอย่างอื่นไม่ต้องมีเยอะแยะแต่ไม่ใช่มุสลิมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แต่ก็เข้าอิสลามได้นะมักจะเป็นคำตอบที่อย่างนี้เป็นเด็กคือเยาวชนเขาจะตอบง่ายแต่ไม่รู้มันมีหลายปัจจัยนะที่เราต้องเดี๋ยวน่าเอตัวนี้ทีละแต่นี่มีคำหนึ่งถึงคำที่กุรอานบอกว่าว่าแล้วอาจจะบัดกุมถือแล้วว่าพวกเจ้าเนี่ยพอใจพึงพอใจชอบผู้หญิงที่เป็นมุชริกเนี่ยถือแล้วว่าชอบนะแต่ไม่ดีเห็นไหมแสดงว่าคำว่าดีเนี่ยคำว่าดีในหลักศาสนาที่เหมือนมาตรฐานของคำว่าดีสำหรับคนทั่วไปคำว่าดีในมาตรฐานของอิสลามเนี่ยไม่เหมือนคำว่าดีในมาตรฐานทั่วไปแนะนำจังสาวดีไหมภาพเลยดูดีแล้วดูเลยขอดูเลยนี่ไม่คงมีหยาบเนาะดีได้ไหมดีเข ็มองถึงดีอย่างนึงดีอย่างเกิดดีป่ะมันก็ไม่มีอะไรดีที่มันคือเลวเพราะมันเกิดเอและบีฮะและเลวฮะอย่าเรียกว่าดีเอบีเลวว่าเราอาจจะไม่คุ้มถึงแม้ว่าจะพอใจมันจะอาญาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ของมุสลิมปัจจุบันนี้เนี่ยมองถึงประเด็นต่างๆเรื่องดีและเรื่องเลวเปลี่ยนอะไรได้เยอะนะครับในวิสัยทัศน์ของพวกเราอะไรที่มันดูว่าดีดูว่ามันไม่ดีให้ตัวอีกครั้งหนึ่งว่าเรามองด้วยสายตาของใครของอะไรมันจะมองด้วยหลักศาสนาเนี่ยมันจะมองอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนั่นฝ่ายตรงข้ามนี่เราได้พูดถึงอย่าแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นมุชริกานะอันนี้มาถึงผู้ชายแล้วว่าแล้วตุ้งเกี่ยวมุชริกีนะครับแต่อยู่นี่หนุกแล้วพวกเจ้าตรงอย่าแต่งงานกับบรรดาชายมุชริกเห็นไหมเป็นมุชริกเหมือนกันอันนี้เป็นมุชริกเนี่ยมันไม่เคยมองอย่าแต่งงานกับบรรดาชายมุชริกจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาอันนี้เนี่ยครับคือไอ้เรื่องของที่เด็กเนี่ยแปลถูกของที่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าอย่ายกลูกสาวหรือผู้หญิงที่เป็นผู้ศรัทธานะให้แก่บรรดาที่เป็นชายมุชริกทำไมล่ะต่างกันนะข้างบนนี่นะอัลลอฮฺได้บอกว่าละตันกิฮูตันกิฮูหมายถึงว่าตัวพวกเจ้าเองเนี่ยอย่าแต่งงานอย่าสมรสแต่ข้างล่างนะว่าละตุนกิฮูไม่เหมือนกันว่าละตุนกิฮูนี่ทำไมกริยาราชาของตันกิฮูเนี่ยละกะฮะไปว่าสมรสเองตุนกิฮูนี่มาจากอันกะฮะให้สมรสเอและทำไมคุรานได้ใช้สองอันนั้นไม่เหมือนกันใช่ดิพอสำหรับผู้ชายนี่นะแต่งงานเองโดยไม่ต้องมีวลีอัลลอฮ์ก็พูดกับผู้ชายนะเพราะผู้ชายนี่มีสิทธิ์เลือกคู่ครองเจ้าจะไปเลือกใครนี่ก็อย่าแต่งงานกับมุชริกะละกันแต่พอมาพูดถึงผู้หญิงนะเธอเนี่ยฮะพูดถึงผู้หญิงอ่ะเธอเนี่ยไปแต่งงานกับมุชริกะไม่ได้ผลทำไมอ่ะเพราะสตรีจะเป็นวลีให้ตัวเองไม่ได้จึงคำสั่งต้องพูดกับผู้ปกครองที่เป็นวลีนะครับผู้ปกครองที่เป็นวลีที่จะรับคำสั่งแล้วจะจัดการเรื่องความเป็นวลีนะครับว่าแต่ต้องเกี่ยวข้องมุชริกีนะฉะนั้นคำแปลว่าเสียช่วยและต้องดีหูในพวกเจ้าต้องอย่าแต่งงานพวกเจ้านะจะสัพนามนี้ก็หมายถึงว่าสตรีใช่ไหมพวกแก่แต่งงานนี่ไม่ใช่อันนี้ผิดชัดเจนเพราะกิริยานี้เนี่ยกิริยาอัมรุสฮานุลอัมเนี่ยคำสั่งเนี่ยไม่ได้พูดกับผู้หญิงนะไม่ได้กับผู้หญิงและต้องดีหูอย่าให้อย่าให้ผู้อยู่ภายใต้ดูแลของพวกเจ้าก็คือสตรีคือมุชริมาคือผู้หญิงลูกสาวหรือใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงที่เราดูแลเขาอย่าให้เขาเนี่ยไปแต่งงานเอาแล้วทำไมพูดกับวลีแล้วไม่ได้พูดกับผู้หญิงล่ะเพราะผู้หญิงไม่มีสิทธิ์จัดการรับบุญนิกะสัญญาสมรสจัดการเองไม่ได้ต้องวลีมาจัดการให้นี่ในฮะดีษของนบีมีชัดเจนมันดาฮะดีษดังที่เรานิกะฮ์อิลลาบิวะลีนิกะฮ์ชายไม่ได้ก็ไม่มีวะลีสำหรับผู้หญิงอัยมัมรอตินะกะฮ์บิฆอยริอิซนิวะลียะตันนิกะฮุฮาบาติลชะตรีใครก็ตามที่สมรสโดยไม่ได้รับอนุญาตจากวะลีของเธอเนี่ยนิกะฮ์ของเธอเนี่ยบาติลชายไม่ได้นี่ฮะดีษของนบีเนี่ยขยายตรงนี้อย่างชัดเจนฉะนั้นว่าคำแปลที่ถูกต้องเนี่ยนะครับว่าแล้วตรงที่คนมุสลิมเนี่ยพวกเจ้าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่ใช่สตรีนะพวกเจ้าตรงนี้หมายถึงว่าผู้ชายเหมือนกันที่เป็นวาลี ตัวดีเนี่ยจะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นคุณปู่อาจจะเป็นพี่ชายอาจจะเป็นผู้นำในสังคมสำหรับคนที่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครญาติพวกเจ้าจงอย่าให้จงอย่าให้ลูกสาวของพวกเจ้าหรือสตรีที่อยู่ภายใต้ดูแลของพวกเจ้าเนี่ยแต่งงานกับบรรดาชายมุชริกมันก็เป็นคำเตือนนะแต่กุรอานเนี่ยเป็นคำเตือนเนี่ยปัญหาทุกวันนี้เนี่ยเรื่องนี้นะปัญหาทุกวันนี้มักจะเกิดขึ้นจากบรรดาวลีว่าแต่ว่าไม่ได้เกิดปัญหานี้มันไม่ได้เกิดตอนที่ลูกสาวบอกว่าเนี่ยฉันจะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นผู้ปกครองก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่งได้ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนั้นนะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่อบรมลูกสาวเนี่ยอบรมยังไงเลี้ยงดูแลยังไงคำนี้คำสั่งนี้หรือคำห้ามอันนี้ในอายะห์นี้กำลังพูดถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอิสลามบอกว่าอย่าให้เป็นนะทำไมเพราะในระบบของอิสลามเนี่ยเรื่องนิกาห์วะลีเนี่ยมีอำนาจอย่างบริบูรณ์ถึงขั้นที่ศาลถ้าหากว่าได้รับคำร้องเรียนจากวะลีว่านิกาห์นั้นได้เกิดขึ้นโดยไม่มีการอนุญาตจากวะลีแล้วใช่ฉันเนี่ยจะปลดนิกะห์ฟาซัฟเลยใช่ไหมนะมีแต่มีระบอบอิสลามนะไม่ได้ถ้าวันในงานที่เขาเลิกเท่ากันเลิกเท่ากันแถวรามแถวที่มีสถาบันการศึกษานะแล้วก็ไปหายมามัสยิดแล้วก็แต่งตั้งวันนี้ทำไมอ่ะทั้งคู่บ่าวสาวเนี่ยเป็นคนเดินทางต่างจังหวัดไม่มีวลีเนี่ยเขาเล่นเกมตัวศาสนาเพราะในมัสยิดซาฟีเนี่ยเขาบอกว่ามัสยิดซาฟีมัสยิดซาฟีบอกว่าแต่งตั้งวลีโดยวลีแท้เนี่ยต้องอนุมัติวลีที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวโทรไปบอกวลีนี่จะแต่งงานกันยอมไม่มีปัญหาคนรู้จักกันนะยอมแต่ที่ฉันมาไม่ได้เนี่ยก็ต้องมอบให้คนนั้นน่ะคนนู้นคนนี้เป็นวลีรู้เรื่องทุกอย่างนะวลีที่อยู่ที่บ้านมันจะเป็นพ่อจะเป็นใครก็ตามแต่มีวลีอยู่บ้านนู่นอยู่ต่างจังหวัดมากินอะไรก็ไม่รู้อยู่แล้วก็ลูกทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยมาที่นี่มาแล้วตัวหนูไม่รู้หนูไม่เนี่ยแล้วก็มาแต่งตั้งวลีวลีที่มาแต่งตั้งในส่วนมากก็จะเป็นอิหม่ามจะเป็นใครที่รับจ้างหนูเนี่ยเป็นอาชีพแล้วเดี๋ยวนี้อาชีพที่ให้มีการสมรสอาชีพที่มีการสมรสโดยผิดหลักการผิดกรอบเนี่ยเหมือนคนที่แต่งงานเพื่อให้คู่ครองเดิมเนี่ยกลับกันอีกทีหนึ่งโดยหลอกหลักการศาสนาเช่นผู้หญิงที่ถูกหย่าสามครั้งแล้วถูกหย่าสามครั้งแล้วนี่นะจะกลับจะคืนกับคืนดีกับสามีเดิมเนี่ยไม่ได้ต้องไปแต่งงานกับผู้ชายอีกคนหนึ่งแต่งงานเรียบร้อยถ้าคนนั้นสมัครใจที่จะหย่านะถ้าหย่าแล้วเนี่ยแต่ละเดือนให้กลับมาแต่งงานอีกคนหนึ่งได้แต่นี่ต้องผ่านขั้นโดยธรรมชาติหมายถึงว่าไม่ใช่จัดการกันนะแล้วถ้าจัดการกันจัดการยังไงอ่ะอันนี้ทำอะไรมานิกายกับคนนี้นะใครจะแตะนะมึงห้ามแตะนะแต่งเสร็จแล้วนะมึงต้องอย่านะเนี่ยนบีบอกว่าอัตไตซุลมุสตาไอ้แพะที่ถูกยืนเป็นคำที่อัปยศมากนะครับในวัฒนธรรมอาหรับหมายถึงว่าถ้าพูดเหมือนภาษาชาวบ้านนะยืมสามีให้ภรรยา คนแบบนี้อัปยศมากหมายถึงว่าภรรยาจะแต่งงานไม่ได้แล้วศาสนาห้ามแล้วนะแต่มีช่วงออกนี่ก็ต้องเธอไม่ต้องไปแต่งงานกับสามีนั้นอีกคนหนึ่งคนนั้นจะสมัครใจนี่ก็ยานี่ก็มาแต่งงานกับเราได้แต่นี่เขาจะจัดการให้เข้าระบบเลยนะมาหามาเลือกด้วยนะเลือกด้วยค่ะต้องไว้ใจทำไมอ่ะเพราะมันมีหลายเคสไปเอามาแล้วพอแต่งแล้วเนี่ยเชื่อกูไม่อยากไม่อยากทำไมเขาก็ตอนแรกนี่มามันจะรับเงินอย่างเดียวแต่พอแต่งงานแล้วเนี่ยไปโอ้โหภรรยาไม่เอาไม่อยากแต่ต้องเลือกนะแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันที่เขาไปเอาวลีแบบที่มาลุกเนี่ยมันก็เหมือนแพะที่ถูกยืมมาหมายถึงว่าสัตว์เดรัจฉานที่ถูกยืมมาเป็นหุ่นจะไปหลอกลวงซึ่งชาวบ้านหรือบิดเบือนหลักการของศาสนาเช่นเดียวกันในอายะห์นี้เป็นการยืนยันถึงตำแหน่งหรือหน้าที่ของวลีนะครับในการที่จะตรวจสอบคู่ครองที่จะเลือกให้ลูกสาวเนี่ยฮัตตะยูมินูจนกว่าพวกเขาจะศรัทธาฮัตตะยูมินูจนต้องเป็นผู้ศรัทธาเมื่อเราไปดูมุสลิมและถ้าชายที่เป็นผู้ศรัทธานั้นค่อยรุ่นดีกว่ามินมุชริกินดีกว่าชายมุชริกว่าเราอาจจะบอกและแม้ว่าเขาได้ทำให้พวกเจ้าพึงพอใจก็ตามถึงแม้ว่าชายมุชริกนั้นที่เราดูเหมือนว่าดีเป็นที่พึงพอใจสำหรับเราอะนะแต่อัลลอฮ์ได้บอกว่ามุกมินเนี่ยที่เป็นท่าน่ะย่อมดีกว่าแน่นอนเหตุผลและทำไมที่คนที่เป็นมุกมินเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นท่าเป็นทาสีย่อมดีกว่าคนที่เป็นมุชริกถึงแม้ว่ามีอิสระอัลลอฮ์ได้บอกว่าอุลาอิกะเพราะชนเหล่านี้แหละแต่สรุปบรรดามุชริกีนที่จะเป็นคู่ครองภรรยาที่จะเป็นมุชริกะสามีที่จะเป็นมุชริกเนี่ยชนเหล่านี้แหละยะดูนะจะชักชวนเชิญชวนไปสู่อิลัมนารไฟนรกอยู่ด้วยกันแน่นอนคือแต่งงานกันแล้วโดยที่เธอเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนศาสนาเธอเขาไม่ได้เปลี่ยนศาสนาไม่ได้เข้าอิสลามนะแต่งานกันแล้วเนี่ยจะอยู่ยังไงอยู่ในบ้านยังไงเขานี่นะมีกฎเกณฑ์ชีวิตของเขาเรานี่จะมีกฎเกณฑ์ชีวิตของเรานี่ไม่กินเหล้าไม่กินหมูเขาเนี่ยกินเหล้ากินหมูครับจะว่ายังไงเราต้องอิบาดะห์ต้องทำละหมาดของเขาเนี่ยเรื่องแล้วแต่สบายหรืออิบาดะห์ของเราเนี่ยเคร่งครัดทุกเวลาทุกต้องเคร่งครัดเราเนี่ยดูความสำรวมตนของสตรีเนี่ยมันมีคุณลักษณะมีรูปแบบของเขาเนี่ยไม่ใช่นะของเขาเนี่ยโชว์สตรีเนี่ยไม่บานนี่ก็เขาโชว์ชดีเข้าวัดเนี่ยไม่บาปหลายอย่างเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจะดูว่ารูปแบบของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่จะนำสู่นรกในหลักการของเราถึงแม้ว่าในหลักการของเขานี่ไม่ใช่นะแต่จะดูในอิรันดาริอัลลอฮฺยะดูอิรันจันนะลาม้านั้นทรงเชิญชวนไปสู่สวรรค์เป็นมักฟิเราะห์และเชิญชวนไปสู่การอภัยโทษมิอิซนิฮิด้วยอนุมัติของพระองค์วะยุบัยยินอายาติฮิลินนาสและพระองค์จะทรงชี้แจงอธิบายบรรดาองค์การของพระองค์แก่มนุษย์อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอธิบายเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับรายละเอียดชีวิตของเราแบบนี้لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ทำไมล่ะทำไมเราที่ที่ต้องบัญญัติและชี้แจงองค์การของพวกเราแบบนี้เพื่อว่าพวกเขาละกันละหุ่น พวกเขานี่ก็คือผู้ศรัทธาพวกเขาจะได้ระลึกกันได้ และจะกระรูจะได้ระลึกกันนึกถึงครับอัลลอฮ์ได้บัญญัติแล้วเราก็มีหน้าที่น้อมรับพระบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาศึกษากันและได้รับองค์ประกอบที่มาศึกษากันหน้าที่นี้นะครับจะได้เอาคำสอนของอัลลอฮ์เนี่ยมาระลึกศึกษากันว่ามันจะมีประโยชน์ในชีวิตของเรามากน้อยแค่ไหนมาดูถึงสาเหตุอันนี้ดูสาเหตุที่อายานี้ถูกประทานลงมากล่าวสุดดีท่านสุดดีได้บอกว่านั่นแหละที่อับดุลลาฮ์มีรอวาห์อายานี้ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านอับดุลลาฮ์มีรอวาห์แต่ละที่เราหูอันนั้นสุดาเคยมีทาสีมีทาสีที่ชาวดะผิวดำฟะฮับีบะอะลัยฮาฟะละตมะฮาครั้งหนึ่งได้ทำอะไรผิดๆเนี่ยก็เลยโมโหแล้วตมะฮากินตกหน้าอับดุลลาฮ์บอกว่าได้ตกหน้าได้ตีทาสีหรือทาสีของเขาเขารู้สึกไม่สบายใจเสียใจที่ได้ทำแบบนั้นซุมมะฟะญะก็ได้วิ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะตะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัคบะระฮูคอบะระฟุมาก็ได้เล่าเรื่องละเอียดกันนบีได้ถามตะกอละละฮูมาฮิยะตัวนี้เป็นยังไงฟะยะกูลติบีรติบีรเนี่ยว่าอะไรบางครั้งอ่ะเรื่องตีนี่มันก็มีเหตุผลน่ะมีบางครั้งก็เห็นใจก็จะว่านะบางครั้งนะผู้ชายมาบ่นนะภรรยาเนี่ยตีฉันนะนะก็อย่ารีบนะคือแค่ผู้หญิงตีผู้ชายเนี่ยภรรยาตีสามีนี่ก็ทุรีดแล้วนะมากเกินไปแล้วแต่พอดูพฤติกรรมของผู้ชายนี่แม่ไม่น่าเป็นตัวตีเนี่ยไม่พอดูเหตุผลนบีก็อยากจะรู้ว่าเหตุผลนะตีมันมีเหตุผลหรือเปล่าฟะกาลละฮูมาฮิยะเป็นยังไงท่าของคุณเนี่ยเป็นยังไงกาลตะซูมนี่เจ้าของเองนะเจ้าของท่านเนาะกาลตะซูมวะตุซัลลีวะตุซิมุลวุดูอะวะตัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะกะรอซูลุลลอฮ์ละมาดก็ละมาดที่ที่รถก็ที่ที่รถอาบน้ำละมาดนี่เป็นแสดงว่าเรื่องอาบน้ำละมาดประกอบนี่มันเขาถือว่าเป็นคุณสมบัติไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าทุกทีนั้นวุฎูอาบน้ำละมาดดีเป็นดีแสดงว่าไม่ธรรมดาใช่เขาบอกเท่าที่ดูในตลอดชีวิตในเรื่องอาบน้ำละมาดมันเป็นเอกลักษณ์ถึงเกินบางคนเนี่ยนะเก่าแก่ขนาดไหนเนี่ยพอดูก็อาบน้ำละหมาดเลี้ยงอาบน้ำละหมาดไม่เป็นอาบน้ำละหมาดไม่เป็นแต่บางคนอาบน้ำละหมาดใช้ไม่ได้เรียนมาตลอดในบ้านฟอร์ดูอีนไม่รู้กี่ขั้นแล้วบางคนเนี่ยเรียนจบเมืองนอกไปซ้ำฟอร์ดูอีเรียนปฏิบัติกันยังไงแสดงว่าตะกอนเขาถือเรื่องปฏิบัติศาสนาคิดเนี่ยลักษณะการปฏิบัติเนี่ยเขาถือเราต้องสู้อันนั้นมาดีนะเก่งนะก็มีผู้รู้ที่เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งชื่อชาตินะเป็นเด็กผู้ชายจากการรู้เด็กนี่เป็นลูกหลานของนบีเป็นคนที่มีความรู้อยู่ทุกสิ่งที่ผู้หญิงเราก็เคยถูกถามว่าเป็นยังไงที่มามชาบีเนี่ยอยู่เดียวกันเห็นยังไงอิหม่ามชาฟีทัศนะมองยังไงถึงอิหม่ามชาฟีเป็นคนดีไหมชาฟีนั่นเองเคยเห็นนะอิหม่ามชาฟีละหมาดตอนกับอิหม่ามชาฟีเนี่ยอยู่ชิบอยู่ซ้อมดีอิหม่ามชาฟีเนี่ยละหมาดดีละหมาดใช่ไหมแสดงว่าบรรทัดฐานของเขาเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องอิบาดะห์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเราจะดูว่าคนนั้นดีหรือไม่ดีเนี่ยพอเราเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเอาไปละหมาดแค่นั้นแต่เราไปดูละหมาดยังไงละหมาดในคนเดี๋ยวนี้ละหมาดเยอะละหมาดเยอะมากเลยชีอะห์เองละหมาด อยู่ในชีวะละหมาดยังไงซูบีก็ละหมาดคนที่กินเหล้าก็ละหมาดใช่ละหมาดยังไงแต่เขาบอกว่าลูกชิ้นละหมาดดีละหมาดใช่ได้ละหมาดเรียบร้อยเพราะอาจจะดูว่าคนอยู่อาจจะเลือกคู่ครองให้ตัวเราถามตรงนี้ละหมาดยังไงผมการันตีนะครับแต่ถามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่ละหมาดต่อหน้าสาธารณะนะไปถามเพื่อนๆที่อยู่บ้านอยู่ห้องอยู่ด้วยกันเขาละหมาดยังไงละหมาดละหมาดต้องละหมาดเรียบร้อยจังถือเป็นคนที่ใช้ได้ว่าแต่ชาวบุปผาตนว่ามีพระเจ้าคือแม่นจุดอันนั้นว่าอันนั้นก็รู้สูรแล้วท่านเนี่ยเป็นรู้สูรเป็นศาสนาของอัลลอฮ์ฟะตอลตบีก็บอกว่ายาอับดุลยาอับดุลอับดุลลาห์ข้าดีมุ่งมินะนี่คนนี้เป็นมุ่งมินนี่ทำได้ไงอ่ะฟะตอลวันละดีบะอัสกับิลฮัตตุลาอัติตันนะฮะวะละอัตจาวะจันนะอัลลอฮ์ในเราฮะตบอกนบีขอสาบานด้วยพระนามอัลลอฮ์ด้วยพระผู้ทรงแต่งตั้งให้ท่านเนี่ยเป็นผู้เทศนาสัจธรรมขอสาบานด้วยมั่งว่าฉันเนี่ยจะปล่อยจะปลดปล่อยทาสีคนนี้และจะแต่งงานมันเพื่อเป็นการไถ่บาปลบล้างความผิดที่ตัวเองได้ทำกับผู้หญิงคนนี้ฉันจะปล่อยทาสคนนี้ให้เป็นอิสระนะและแต่งงานอาหรับตะกอนนู้นไม่เคยชอบถ้าเป็นทาสแล้วไม่ชอบทำไมอ่ะเขารักษาสายตระกูลเขาลูกอ่ะแต่คนจะว่านี่เนี่ยแม่ตัวเองเคยเป็นทาสอะไรแบบนี้อาหรับโบราณอะไรแบบนี้เขาไม่เคยชอบพอแต่งงานแล้วต้องนะอะไรที่แม่สุ่มมีในมุสลิมก็มีชาวมุสลิมบางคนอ่ะได้ตำหนิว่าพ่อลูกนักฮามัดเนี่ยไปแต่งงานกับทาสของตัวเองว่าการนุรีดูนะมีอันที่คุยมุสลิมนะว่ายุ่งที่คุยมรรคบัตรที่อัศวีโดยตะกอนนู้นเขามีความปรารถนาที่จะแต่งงานกับคนที่เป็นมุสลิมถ้ามีเชื้อตระกูลมีสายตระกูลที่ดังนะจะได้ยกระดับฟะอันซะลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประทานลงมาซึ่งอายะห์บทนี้ว่าละอัมตุมุมินะตุนขัยรุมินมุชริกะติว่าละอัจบัดกุถ้าหญิงที่เป็นมุมินเนี่ยมุมินะเนี่ยดียิ่งกว่ามุชริกะสตรีที่ตั้งความดีกับอัลลอฮ์ว่าละอัจบัดกุถึงแม้ว่าเราจะถูกโทษตะกะว่าละอัมตุมุมินขัยรุมินมุชริกะว่าละอัจบัดกุเช่นเดียวกันบ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นทาสถ้าเป็นมุมินนะดียิ่งกว่าคนที่เป็นมุชริกถึงแม้ว่าเป็นอิสระก็ตามถึงแม้ว่าเราจะพึงพอใจก็ตามนี่คือสาเหตุแสดงว่านี่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมมุสลิมสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอายะห์นี้มันก็เป็นอายะห์ที่ถูกประทานลงมาเพื่ออบรมมุสลิมให้ปรับบรรทัดฐานปรับปรุงมาตรการของเราในการที่จะคัดเลือกคู่ครองของเราไม่สำคัญนะตระกูลไม่สำคัญเรื่องอะไรสมบัติหรือทรัพย์สมบัติหรือปัจจัยที่สังคมให้ความสำคัญในยุคปัจจุบันมีแล้วมีแล้ววัยรุ่นครับสตังค์นี่ผมไม่เอาหรอกสวยนี่ก็ไม่เคยสนใจหรอกตระกูลนี่ฮู้ก็ต้องเป็นผู้หญิงดีแบบเออคึกคักหน่อยสนุกสนานหน่อยไม่ใช่เจอหน้าแล้วก็ไม่ใช่ยังไงจะให้คึกคักยังไงเราเมื่อมันสร้างชีวิตชีวาในชีวิตของเราไม่ต้องรวยต้องไม่ต้องอะไรแต่จะต้องบรรทัดฐานของวัยรุ่นเรานี่แปลกมากเลยถ้าคุยเก่ง คุยเก่งแล้วรู้ยังไงคุยเก่งมันก็มีมาตรฐานของเขาอะนะเออเขาเดี๋ยวนี้ง่ายคิดง่ายนะคิดง่ายเลยมือถือเขามีแฟนกี่คนนะ5คนเขาเช็คดูเนี่ยคุยกับคนนี้กี่สิบชั่วโมงความสามารถของเขาอะนะแปลกมากเลยแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าวิจัยนะน่าวิจัยนะเขาเอาความสามารถมาจากไหนที่คุยกันเป็นชั่วโมงจนกระทั่งบริษัทมือถือในระดับโลกกันนะเขาแข่งขันกันในการให้โปรโมชั่นนาทีแรก3บาทนาทีที่2บาทต่อไปเนี่ยนาทีละบาทมีแบบซีนะโอ้โหไอ้เราเนี่ยคุยกับใครนะแก5นาทีเราไม่รู้แล้วจะพูดอะไรแต่ก็คุยกันทั้ง2คนเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยเขาคุยกันยังไงแต่ก็เป็นสิ่งที่น่าหัวใจนะทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ถามเยาวชนวัยรุ่นส่วนมากเขารู้จักหรือสัมผัสกับแฟนเขายังไงในเรื่องที่คือมือถือเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องนี้มันระบาดไปถึงปอนอกแล้วนะถึงปอนอกแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนศาสนาเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องที่มันปั่นป่วนชีวิตของเราเรื่องปัจจุบันนี้สมมติซึ่งแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่เขามีมาตรการมาตรฐานของเขาเราพูดกับใครเนี่ยเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นรุ่นพี่เนี่ยคุยกับน้องเนี่ยต้องรู้ภาษาเขาเรียนภาษาเขาบางครั้งเราบอกว่านี่นักศาสนาบอกว่าต้องเอาศาสนาแน่รวยนี่ไม่แน่ต้องมันอาจจะไม่ซึ้งอะไม่ซึ้งแต่เราต้องพูดในสิ่งหรือในประเด็นที่ถึงใจหมายถึงว่าเขาสามารถสัมผัสผลประโยชน์และความเสียหายได้พูดกับวัยรุ่นเนี่ยเปิดประเด็นเรื่องพูดใช้มือถือเนี่ยตรงสนทนากับเขาเนี่ยในเชิงเหตุผลด้านปัญญาวัยรุ่นส่วนมากตอนนี้เรื่องหลักฐานเนี่ยคงเข้าใจยากเหตุผลทางปัญญาเนี่ยคุยกับคนเนี่ยใช้คำว่ารักเธอรักคุณรักเธอเราใช้กี่ครั้งเชื่อว่าคำว่ารักกันเนี่ยมันจะเป็นหลักฐานบ่งชี้ถึงความรักจริงเชื่อจริงหรือเปล่าคุณสามารถติดต่อผู้หญิงใครก็ได้ทั่วโลกเขาก็สามารถทำนี้กับคุณและคุณจะเชื่อเขาได้คุณสามารถเอาเรื่องราวเคยคุยกันตลอดระยะเวลาเป็นปีเนี่ยคุยกันทางโทรศัพท์คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ทราบซึ้งในเรื่องรูปประเด็นต่างๆเนี่ยอยากจะให้เข้าใจว่าไอ้การสนทนาระหว่างกันเนี่ยในด้านด้วยโทรศัพท์มันจะเป็นหลักฐานชัดเจนถึงความรักที่เพียงพอสำหรับคู่ครองหรือ คนส่วนมากนะครับคนส่วนมากเขารู้อะไรที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้เด็กวัยรุ่นเขาก็รู้แต่ละผู้ถึงเหตุผลทางปัญญาและให้ประสบการณ์คนก่อนคนที่มีความรู้มีประสบการณ์คุยตรงนี้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับว่าแล้วตั้งที่คนมุสลิมต้องที่คนมุสลิมกินให้ถูกอินกะซีเดร์أي لا تزوج الرجال المشركين النساء المؤمنات. ثم عدين وفوق تاو يا هاي سمرتشن ستري مؤمنات كون فوق تاو لنا هيك برد تيب المشركين كما قال تعالى أتئتن في الله دي باقوين سورة الممتحنة تأمير الاهتلاع إثنين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن พวกเธอไม่เป็นฮาลาลพวกเธอที่เป็นมุสลิมาตมุสลิมาตเนี่ยไม่เป็นฮาลาลสำหรับพวกเขาที่เป็นมุสลิม วะลาฮุมพวกเขาที่เป็นมุชริกไม่เป็นฮาลาลสำหรับพวกเธอที่เป็นมุชริกซุมมากาลตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะลาอะบดุลมุอ์มินคุมมินมุชริกวะลาอะซะรุกุมไอ้วะลารอจุลมุอ์มินชายที่เป็นมุอ์มินดียิ่งกว่าอับดทาบฮาบาชียันที่แม้ว่าผิวดำขายรุ่งทำไมเพราะจะกล่าวว่าทาบส่วนมากก็จะเป็นพวกแอฟริกาผิวดำขายรุ่งมีมุชริกดียิ่งกว่ามุชริกว่าอินแกนอะไรอีสันซุรียันถึงแม้ว่าคนมุชริกนั้นเป็นผู้นำซุรียันร่ำรวยว่าวับนุจารีริมาซัยด์อิบนุวะฮบินกล่าวอุมารุบินขัตตับท่านอุมารุบินขัตตับได้กล่าวว่าอัลมุสลิมจะเจวดุลนัสรานีและไม่จะเจวดุลนัสรานีมุสลิมมุสลิมอันยาไม่ทำงานกับนัสรานีคริสและไม่จะเจวดุลนัสรานีอัลมุสลิมแต่คริสชายคริสเนี่ยจะไม่อันยาทำงานกับมุสลิมโดยเด็ดขาดซึ่งมีรายละเอียดจะมาที่หลังเหตุผลที่อัลลอฮ์ไม่ให้สมรสกับชายมุชริกหรือผู้หญิงมุชริกันเพราะอะไรอุลามะดูนอิลนะไอ้มุอาชะเราะตุฮุมอินนิกะชิบะบะกะที่เขาชักชวนไปสู่นรกเพราะอะไรไอ้มุอาชะเราะตุฮุมการคุกคีกับเขามุคอลาตุฮุมการที่ผสมประสานกันอยู่ที่เดียวกันมีกิจกรรมส่วนรวมกันอย่างเนี้ยتبعث على حب الدنيا وقتنائها وإنسارها يودوئي كان كمشركين من تتمري بوا قولا ونمنا وكرون كروك ونمنا حيرت دنيا حيرت دنيا كما يا فكون دو كون يا رب دنيا لولاو تبعون رب دنيا لو قعوا بيها كوكون شمي إيمان نوين كما يجدي حرم لك الأسرة ที่เราไปแต่งงานกับคนที่รักดุนยาเหมือนเรารักดุนยาเหมือนเราพอทั้งสองคนเนี่ยรักดุนยากันเนี่ยก็มีแต่เรื่องดุนยาวัคตินาอิฮะอยากที่จะยึดได้ว่าอีซาริฮะควบคุมสิ่งที่ของเกี่ยวกับดุนยาอาลัดแดริลอาซิระดีกว่าหรือมากกว่าเรื่องที่เกี่ยวกับอาซิระว่าอักิบะตุซาลิกะยะคีมซึ่งตอนท้ายของมันเนี่ยปลายชีวิตของคู่ครองครอบครัวนี้ที่มัวแต่รักหรือมุ่งสู่ดุนยาอย่างเดียวเป็นปลายชีวิตที่มีขัดทุนที่มีการขัดทุนอย่างแน่นอนทำไมอ่ะพวกกาเฟ่หรือมุชริกเนี่ยไม่จะได้ในวันฟารุลุมไม่มีการจะทำในอัสรอไม่มีความเชื่อในสวรรค์และในรถเหมือนไม่มีไม่เชื่อในวันแห่งการตอบแทนฉะนั้นกาฟิรหรือมุชริกส่วนมากจะมุ่งมั่นใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเต็มที่เอาให้เต็มที่ทำไมอ่ะเพราะโลกหน้าเนี่ยโลกหน้าเนี่ยมีชาติหน้าเนี่ยจะเป็นแมลงเป็นสุนัขเป็นอะไรก็ว่ากันเอาที่นี่ฮะเอาให้เต็มที่เกิดเป็นทั้งทีอ่ะนะเกิดเป็นมนุษย์เอาให้เต็มที่มนุษย์เนี่ยชาติหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรเหรอถึงแม้ว่าถ้าถึงเอาให้เต็มที่ชาติหน้าเนี่ยคนโดนแช่งจนเอาให้เต็มที่ถูกที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยถ้าได้พลาดอะไรไปจะเสียขาดทุนอะไรไปในโลกนี้นะไม่เสียใจเพราะในโลกหน้าเนี่ยศรัทธาเชื่อมั่นว่าจะมีตอบแทนที่ดีกว่าระดับที่ดีกว่าالله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه الله يكرم سبحانه وتعالى كان حيث يتوب دوي فأن يكون كأول أي بشرعه ابن كثير ربوح الله يكرم سبحانه وتعالى من غير بشرعه دوي بود بن يكون كأول وما أمر به وما نهى عنهอัลลอฮ์เรียกร้องสู่สวนสวรรค์ด้วยการเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาปฏิบัติตามบทบัญญัติและคำสั่งคำห้ามของอัลลอฮ์นี่แหละคือแนวทางของสวรรค์นี่แหละคือแนวทางของสวรรค์บรรดานบีและรอซูลที่มาเทศนาเรียกร้องประชาชนยุคทุกสมัยนี้จะกล่าวว่าว่ามาลีอะดูคุมอิลันนะจาติวะตะดูนีอิลันนะรฉันมีเรียกร้องพวกเจ้าให้ไปสู่ความปลอดภัย อีมานต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งคำห้ามเนี่ยปลอดภัยแต่พวกเจ้าเนี่ยปฏิเสธเรียกร้องฉันเนี่ยสู่นรกนี่ก็คือประชาเดียวในคำระวังสมาชิกครอบครัวคู่ครองการที่จะเรียกร้องไปสู่สวรรค์เนี่ยจะหมายถึงว่าการที่สามีหรือภรรยาสามีหรือภรรยาในบ้านเนี่ยคือขัดดันศาสนาเอาละหมาดไม่ยอมลืมละหมาดนะเอ้าเกี่ยวกับอย่างนี้นะฮะเราไม่ใช่ไม่ได้นี่นะเจ้าเนี่ยนะเนี่ยบ้านที่มีสวรรค์ทำไมบ้านที่มีสวรรค์ก็คือบ้านมีคนเตือนด้วยบทบัญญัติของอันอิสลามจะทำอย่างนี้นะทำไมก็เมื่อทำอย่างนี้เนี่ยมันไปนรกเราจะได้ว่าเรากำลังดำรงชีวิตแนวทางสู่สวรรค์แต่บ้านบางบ้านนี่ก็เป็นบ้านของนรกทำไมพฤติกรรมการกระทำนิสัยบรรยากาศของนรกทั้งสิ้นจะไม่มีใครห้ามก็หมายถึงว่าครอบครัวนี้สมัครใจที่จะดำรงชีวิตด้วยบรรยากาศของนรกนี่จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่จะทำงานสามารถอยู่ในสวรรค์ของครอบครัวนั่นแหละไม่ใช่บ้านที่กว้างขวางไม่ใช่สามีหรือภรรยาที่สวยหรือหล่อไม่ใช่บ้านที่มีอุปกรณ์ไม่ใช่บ้านที่มี ที่มีความสามารถด้านความสุขให้คุณมีความสุขต่างๆไม่ใช่บ้านที่มีความสุขก็คือบ้านที่ได้ดำรงชีวิตเนี่ยภายใต้หลักการของอิสลามระหว่างคนที่กำลังหาคู่ครองเนี่ยเราต้องสร้างกระแสเยาวชนเดี๋ยวนี้นะเวลาเขาคุยทางโทรศัพท์เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันผมไม่รู้แต่ที่อยากจะให้เป็นนะไม่รู้ว่าคุยทางโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้ถ้าจะมีการเจรจากันนั่งคุยกันอยู่มีผู้ปกครองนั่งอยู่ด้วยถามเขาเราจะถามเขาเขาเรื่องอะไรทำกับข้าวเป็นไหมทำแกงกะหรี่เหมือนกุยิบอร่อยเป็นไหมไม่สร้างกระแสนี่หมายถึงว่าเราต้องการให้สังคมเนี่ยดูประเด็นสำคัญในเรื่องเลือกคู่ครองนะเธอเนี่ยอยู่บ้านมีโครงการอะไรดีๆที่อยากจะทำในบ้านจะได้มีชีวิตชีวามีอีมานมีจะเลี้ยงลูกยังไงมีทัศนะยังไงเกี่ยวกับเรื่องสื่อมวลชนจะเลี้ยงลูกให้ดูโทรทัศน์หรือไม่ดูโทรทัศน์เล่นเกมหรือไม่เล่นเกมนิสัยถ้าตรงนี้มันสำคัญมันจะทำให้รู้ว่าคู่ครองเราเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนประเด็นสำคัญเหมือนกันเป็นไว้ยินอะไรที่นายศิลาลงเลยกรณีเปิดเผยในชี้แจงบทบัญญัติของพระองค์ให้แก่ดวงมนุษย์ทั้งหลายเพื่อจะได้รับลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูทีนี้เรื่องการแต่งงานเรื่องการสมรสมันผ่านหลายขั้นตอนสมัยอิสลามแรกๆนะผ่านหลายขั้นตอนขั้นตอนแรกมาราฮิลขั้นตอนตะฮรีมุนิกาฮิลมุชริกะการห้ามสมรสกับมุชริกะหญิงที่เป็นมุชริกะขั้นตอนแรกอันมรฮะลาตุลอูลามุนซุบิดายะติดดะอวะติลอิสลามีตั้งแต่เริ่มเทศนาตั้งแต่เริ่มมีอิสลามและนบีเริ่มเทศนาอิสลามอิลาซุลฮิลฮุดัยบียะถึงสัญญาสันติภาพสัญญายุติสงครามระหว่างนบีกับกุเรชที่สนะที่ 60 ในฮิจเราะห์ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่6ก็หมายถึงว่าตั้งแต่ปีแรกนบีอยู่ที่มักกะฮ์13ปีถึงปีที่6ฮิจเราะห์ศักราชที่6ปีกี่ปี13และ6 19ปีพอนบีได้ทำงาน ศาสนานะนะกี่ปี23ปี19ปีนะครับที่ฮาดีมรฮาละในขั้นนี้เนี่ยอุติรัลมุสลิมูนอะลาอันชิฮะติฮิมบรรดามุสลิมีนเนี่ยได้รับการยอมรับจากศาสนาเกี่ยวกับสถานะครอบครัวของตนทุกสถานะภรรยาเป็นมุชริกเป็นผู้หญิงมุชริกะตั้งแต่กี่ไม่ได้สั่งให้ยาสามีภรรยาเนี่ยเป็นมุสลิมสามีเป็นมุสลิมไม่ได้สั่งให้ยาและในตอนแรกนะฟะกานะมินัลมุสลิมีนในบรรดามุสลิมีนมันลัมตุมินซอญะตุที่ภรรยาของเขาเนี่ยไม่ยอมอีมานนบีก็ไม่ได้บอกว่าให้เลิกกันให้ยากันยังแค่นั้นยังไม่มีแค่นี้อยู่กันอย่างนี้ก็وكان من المسلمات من المسلمات من لم يؤمن زوجها تسامي مسلمات لا تسامي من الذي شتها كان رأب من بردان إبقون رأب من مدد من السنغيات خطة ذات الإسلامي مسلم قال وما يسمى كيش بير تان أرأي ماك ما يرشيب แต่พอผ่านขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนสภาพสังคมคือฮิจเราะห์การอพยพนั่นแหละเป็นขั้นแรกที่ทำให้เริ่มมีการเปลี่ยนบทบัญญัติมาถึงขั้นที่สองอัลมาฮาลาตุสซาดีอิบตะดะอะตุสซะนะติสซาดิสะติลฮิจเราะห์เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่6ฮิจเราะห์ซะกะฮ์وهي سنة صلح الحديبية وامتدت إلى نزول بعض آيات سورة المائدة في حجة الوداع. دام تنتهي قوم صلح الحديبية سن يأتي سنتر عمر النبي في قريش وامتدت لقى دي نيرايا ولا إلى نزول تنتهي آيات سورة المائدة بدانهما في حجة الوداع لحجة أم لا في هجرة شكرا كيسيب سنواتي في شيبي في هذه المرحلة ليطنين ليطي صعونا أنت بيتي هو تن بيتي سيب نجد بيتي سيب طابعين نجمي إكان تكان بي صعونا حرم نكاح كل كافرة أو مشركة ห้ามมีการห้ามสมรสผู้หญิงที่เป็นกาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธามุชริกะผู้ตั้งภักดีกับอัลลอฮ์ละฟรกะโดยไม่แยกแยกระหว่างไม่มีการแยกระหว่างกิตาบียะสตรีที่เป็นอะห์ลุลกิตาบเป็นคริสเตียนยิวอาวะซะนียะห์หรือที่บูชาเจ้าห้ามทั้งหมดตามเป็นงานทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นคริสเตียนยิวเป็นบูชาเจ้าเนี่ยห้ามหมดقال الله تعالى ثم بدنا يأتيك يقب تقوك بني كذل آيان سورة الممتحنة الممتحنة الله تعالى يا أيها الذين آمنوا غوبا لا بوشكا إذا جاءت مؤمنات مهاجرات ترى لا بوشكا بنا بوشكا يمين بي أفيوك جهمتا ما مدينان فامتحنوا هن قتل قصة قتلوا فقر الله أعلم بإيمانهن الله سبحانه وتعالى سمرهن إيمان فقر فإن علمتمهن مؤمنات فرولا وفقرن تنبوسة تابتات فلا ترجعهن كفريا أي فقرن قلب يسوفوا فتيسة ستاني لا هن حل لهم فقر تنمسلمات لا هن حل لهم ميت الحلال سمرت فوقها سمرت بندا سامي في المشرك ولا هم يحلون لهن فبندا سامي في المشرك ميت الحلال سمرت فوقها دول وآتوهم ما أنفقوا تنكن شنكي خوضي شايكا تسو مهر تنكن مهر هيك بندا سامي في المشرك وميت سمع الإسلام ولا جناح عليكم أن تنكحوهن لا ميت الطور بيدا سمرت فوقها أو بندا موسكا ที่จะแต่งงานสมรสกับพวกเธอคือผู้อพยพจากมักกะฮ์มามะดีนะห์เนี่ยแล้วก็ ศาสนาเนี่ยให้การชมรบกับสามีที่เป็นมุชริกเนี่ยให้ขาดไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไม่เป็นโทษใดๆที่จะไปมีการกับพวกเธออิดะอะตัยตุมุนนะอูยูรฮุนนะโดยที่พวกเจ้าจะให้มาฮัรแก่พวกเธอวะลาตุมชิกูบิอัชมิลกะวาฟิรและพวกเจ้าอย่ายึดในสัญญาชมรบกับผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นภรรยานะแล้วใครมีภรรยาที่เป็นกาเฟรนี่นะให้อย่าซะให้ใครเลิกกันว่าสั่งมาอันสักตุ่มและจงเรียกร้องภรรยาที่เป็นกาเฟรและจะเลิกกันนี่นะเรียกร้องใช้จ่ายที่เคยให้แก่เขาวันนี้สั่งมาอันสักตุ่มเช่นเดียวกันมุสลิมที่มีภรรยาที่เป็นมุสลิมและจะเลิกกันให้คืนค่าใช้จ่ายแก่เขาด้วยด้วยในคุณฟุกมุลลอฮิยะฮูบัยนะกุมนั่นคือคำตัดสินคำที่พระเจ้าของอัลลอฮ์ระวังพวกเจ้าابن حجر ذي بقوا الاتفاق نقل ابن حجر ذي بيرنا الاتفاق إجماع كشنر وعلماء على نزول هذه الآية وآيان تقدر لما بعد صلح الحديبية حيلا سنيا سنيا يتي سكرام وأنها نزلت لإلغاء بعض شروط الصلح كما آيان تقدر لما آيات هم امتحنان كون سنيا يتي سكرام لو أن كان نبي محمد كفوق قريشنا ในมาตราหนึ่งถ้ามีคนชาวกุริชหนีจากมักกะไปมาดีนะไปเข้าอิสลามอ่ะนบีต้องคืนตักแม้ว่าจะเป็นชายหรือหญิงถ้ามีมุสลิมคนหนึ่งอ่ะตกมุรตัดกลับศาสนาแล้วก็ตัดไปอยู่ที่มักกะชาวมักกะชาวกุริชไม่ต้องคืนตักนบีก็ยอมนบีก็ยอมขณะที่กำลังเซ็นสัญญากันอยู่นี่นะฝ่ายมุชริกเนี่ยลูกเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยที่เป็นที่ลูกของมุชริกเนี่ยที่อยู่มักกะเนี่ยหนีมาแล้วมาบอกกันนี่นบีเนี่ยฉันเข้าอิสลามแล้วนะอย่าให้เขาเอาฉันไปฝ่ายมุชริกเนี่ยที่เป็นผู้นำมุชริกเนี่ยนี่แหละคนแรกที่เราจะขอจะเรียกร้องสิหนีจากมักกะไปหานบีนบีต้องคืนทับนบีก็ปฏิบัติที่นบีปฏิบัติก็นบีไม่ต้องการทำสงครามกับชาวกุเรชต่อไปเพื่อจะได้มีโอกาส ไปแบ่งศาสนาอิสลามเรื่องนี้เราได้อธิบายเหตุผลแล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบัญญัติตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินใจว่าต้องทำแบบนี้เนี่ยพูดถึงชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงละเอียดใครอยากจะรู้รายละเอียดก็สามารถไปฟังดูได้นะครับแต่ตรงเนี้ยที่อายะนี้ถูกบังคับลงมาจะได้ยุคอันเนี้ยมาตรานี้สำหรับสตรีคือไม่ได้แล้วเพราะอันนี้อัลลอฮฺได้บอกว่าฟะลาตัรจิอูฮุนนะอิลัลกุฟฟาร์คือถ้าเป็นสตรีมุสลิมันหนีจากมักกะฮ์มามะดีนาเนี่ยคือให้มุชริกีเนี่ยไม่ได้แล้วโดยเด็ดขาดนี่ขั้นที่สองแสดงว่าขั้นแรกนะอยู่กันยังไงมุสลิมมีภรรยากาเฟรกาเฟรมีภรรยามุสลิมานี่นะศาสนายังไม่ว่าอยู่กันยังไงแต่มาถึงปีที่หกบัญญัติแล้วแต่ต้องเลิกหมดใครมีภรรยาที่เป็นกาเฟรใครมีสามีที่เป็นกาเฟรต้องเลิกกันมาถึงขั้นที่สามจากปีที่สิบปีที่สิบสัตว์และ فيها أحل نكاح المحصنات من أهل الكتابได้อนุมัติสมรสกับมุสลิมเมื่อตอนนี้มาถึงสตรีผู้ทรงคุณธรรมจากชาวคัมภีร์มุสลิมในตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าที่มีคุณธรรมมีคุณธรรมเนี่ยคุณธรรมของอิสลามก็หมายถึงว่าสตรีที่เป็นชาวคัมภีร์ที่เป็นคริสต์หรือเป็นยิวแต่ไม่มีคุณธรรมเนี่ยหมายถึงยังไงไม่มีคุณธรรมแบบเนี้ยแบบปัจจุบันเนี่ยไปดูคริสต์เขาแต่งตัวยังไงเขาหิจาบกันไหมถ้าไม่หิจาบไม่มีคุณธรรมแต่งงานไม่ได้นี่เขากินเหล้าเขาเลอะเทอะเขามีบอยเฟรนด์เขามีมีปาร์ตี้ทำไมเขาใช้ชีวิตแบบเฉลี่ยแบบเนี้ยเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ดับเนี่ยเป็นคริสต์ฉันจะนับบอกว่าแต่งงานไม่ใช่ต้องมุ่งหน้าด้วยไม่แบบปัจจุบันนี้เนี่ยเวลามีก็มีอะไรก็เพื่อนขอเต้นหน่อยเขาขอเต้นก็ชีวิตเขาอย่างนั้นน่ะ ฮะว่าเราจะไปอยู่จะไปใช้ชีวิตกับเขายังไงแบบนั้นเราต้องยอมไม่ยอมไม่ได้เขาเนี่ยเราจะเอาเขามาเป็นภรรยานี่นะหมายถึงว่าต้องใช้ชีวิตแบบคุณนะครับอิสลามแต่ศาสนาของเขาเนี่ยเขาจะสักการะอะไรยังไงนะเราไม่บังคับเขาเอาแล้วลูกเราก็ต้องตามเราต้องตามอิสลามอันนี้มีความยึดเจ็บแต่ครับว่าบางทีฮุกมุสัยริตวาฟิริอัลตัฮริฉันรับรู้บางทีจะทำศาสนาอื่นที่ไม่ใช่คริสต์เลยวะนะก็อยู่ในสภาพเดิมที่ต้องห้ามที่ไม่ใช่คริสต์และไม่ใช่ยิวที่เป็นผู้หญิงนะสมมติไม่ได้เลยครับเหมือนเดิมวัตเตอร์แคบิลมาฮานะขั้นนี้เนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยได้เริ่มตั้งแต่สนาที่ฮัจญ์ที่วะดะปีที่นบีฮัจญ์อัมลาวะฮิยะสนาตุอัชรินมินัลฮิจเราะห์ปีที่สิบฮิจเราะห์ชะตะกาละตะอาลาซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลลอฮิบันยะตวะห์อัลยอมะวันนี้อายาบีจนมากถูกประทานลงมาในที่40ฮิจเราะห์ศักราชนบีกำลังทำฮัจญ์อยู่อัลยอมะวันนี้อุฮิลละกุมุตตอยยิบาตอัลลอฮ์ได้อนุมัติสิ่งดีๆสำหรับพวกเจ้าวะตะอามุลละดีนอูตุลกิตาบฮิลละกุมอาหารบริโภคของเจ้าคัมภีร์เป็นที่อนุมัติสำหรับพวกเจ้าวะตะอามุกุมฮิลละฮุมและอาหารบริโภคของพวกเจ้าก็เป็นที่ฮาลาลสำหรับพวกเขาทุกวันมุฮซะนาตุมินัลมุอ์มินาตและบรรดาสตรีที่มีคุณธรรมที่เป็นผู้ศรัทธานะเป็นที่อนุมัติสำหรับพวกเจ้าหมายถึงสมมติและบรรดาสตรีที่มีคุณธรรมอันมุฮซะนาตมินัลลดีนอูตุลกิตาบจากบรรดาชาวคัมภีร์ในกับลิกุมก็เป็นที่อนุมัติเช่นเดียวกันอิซาอาตัยตุมุฮุนนะอูดูรฮุนนะหากพวกเจ้าได้ให้มหัรแก่พวกนางมุฮซินีนฆอยรุมินชาฟิฮีนโดยแสวงหาความสำรวมตนกับพวกเขาฆอยรุมินชาฟิฮีนไม่ได้แสวงหาความชั่วร้ายหมายถึงว่าความสุขโดยไม่เป็นทางการวะลามุตตะซิซีอัคดานหรือได้แสวงหาคนเหล่านั้นให้เป็นชู้อย่างเดียวให้เป็นคู่รักอย่างเดียวว่าไม่ยึดฟูร์บิลอิมานใครที่ปฏิเสธศรัทธาแล้วใช่ فقد حبط عمل การงานของเขาถือว่าหมดค่ะโอ้หัวฟินอัคราตินอลคาชิรินและในวันกิยามะในวันปรโลกถือว่าอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุนติดตรงนี้ว่ามุฮซะนาตุมินัลละดีนอูตุลกิตาบอุฮิลละลักุมอัลลอฮ์ได้อนุมัติซึ่งบรรดาสตรีที่มีคุณธรรมจากชาวคัมภีร์ที่เป็นคริสต์และเป็นยิวนะครับลืมบอกก็ต้องปิดสั่งมาถึงประเด็นแต่งงานกับคริสยิวได้ใช่ไหมลักษณะคริสยิวเดี๋ยวจะอธิบายทีมตรงเลยไอ้ที่ไม่ใช่คริสยะฮะไม่ใช่คริสเชนก็ดีอันนี้จะแต่งงานไม่ได้ชีอาที่เชื่ออะไรแม้เธอที่เป็นกุฟอร์เนี่ยทำงานไม่ได้คนละศาสนาเลยชีอาที่เชื่อว่าคุรอานไม่สมบูรณ์ที่หาว่าซอฮาบะห์ทั้งหมดนี่เป็นกาเฟ่เนี่ยถ้ามีความเชื่อแบบนี้นะทำงานไม่ได้ฮะพุทธพันธ์อะไรล่ะศาสนาเรื่องนี้เป็นล้านนะคอมมิวนิสต์ไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีศาสนาเลยก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเอานี่นะลูกหลานของชาวกัมพีเนี่ยแต่เขาไม่มีแล้วพ่อแม่เนี่ยเป็นคริสต์แต่ตัวเองนะตัวเองเป็นลาซีเป็นคอมมิวนิสต์หรือเป็นใครที่ไม่เอาเรื่องศาสนาไม่เอาแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เขาเป็นคริสต์เราต้องดูในตัวเขาตัวที่จะแต่งงานถ้าเขาเชื่อในศาสนาคริสต์ศาสนายิว أنا دي أهمهم. ده دي مش عينة في إجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وسائر الكفار غير أهل الكتاب بندا فوق بيت زدها بنيم جتشاو كمبي كمن عبد ما استحسن نيكوا أتي كن بوتي بوشا سترى سنتي بن فاجح من الأصنام أتي كن توي والأحجار قانهم والشجر طماي حيوان شاب جرتشان فلا خلاف بين العلم مينيكوام قد ينغل وانفورو دينا الهي في تحريم نسائهم وذبائحهم و بنا ستري كوفق هولو نن ميبن تي أمنيا ميبن نان وذبائحهم ساكي كوفق هولو نن دي شئت ميبن تي أمنيا حيبوه فوق دو ديك مينيكوام قد ينغل مينيكوام قد ينغل ترامو تنغل فوتين دي ميجي شاو كبيرة لا مدي رب إسلام مدي رب إسلام أو نصمون وخو رب إسلام لا رب ينغاية ميني لربة ميني لربة ربة تامة تركان إسلام دي تطنع كلاو كلمة كلمة الشهادة تكفير أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دوي سمون بس أرى برام قوام معي برام قوام معي برام خو جاي قوام معي لاو دوي قوام سمك جاي مري تو بانكب لن تروى كان رب إسلام تي تو بان اي خد جاي خد خد خد لا إلا الله جاي جنان جن علم مكيو หมายถึงไงหมายถึงว่าเนี่ยที่เขาเอามาเนี่ยคุณรู้จักกันว่าสองอาทิตย์แล้วก็มาให้กล่าวอะไรแล้วอิมามไม่แต่งงานอย่างนี้ใช้ได้เหรอใช้ได้เหรอถ้าพูดถึงมาตรการอิสลามสิ่งนี้เนี่ยใช้ได้มันใช้ได้ใช้ได้แต่มันจะใช้ได้ตลอดหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าอัชฮะดุอันลาอิลาฮะมันจะอยู่ตลอดหรือเปล่าถ้าอัชฮะดุอันลาอิลาฮะด้วยความสมัครใจหรือความเข้าใจแล้วก็ใช้ตลอดแล้วมันก็จะใช้ได้ตลอดแต่ส่วนมากที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยเพราะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่มันชั่วคราวนะชั่วคราวที่คำถามว่าเราพูดถึงมาตรการของ การรับอิสลามที่ถูกต้องที่ถือว่าซอกที่ถูกต้องตามหลักการศาสนากับการที่เราให้คนเข้าศาสนาจะได้มาเป็นคู่ครองมาแต่งงานกับพวกเราอันนี้อีกประเด็นหนึ่งทำไมเราปนกันจนกระทั่งคนที่มารับอิสลามเนี่ยเราปฏิเสธได้ยังคนที่รับอิสลามคุณได้ศรัทธาก่อนอะไรไม่มีนะครับสมัยนบีเนี่ยไม่มีนะนบีใครจะมาเข้าอิสลามบอกว่าคุณได้ศรัทธาก่อนแล้วมาเข้าอิสลามไม่มีนะใครที่อยากเรียนวิชาการอะไรว่ายังไม่เข้าใจอิสลามยังไม่รู้เรื่องการรับอิสลามแม้จะต้องด้วยถ้อยคำอย่างเดียวถึงแม้ว่าศรัทธาของเขาเนี่ยในใจนี่นะไม่มีเราไม่รู้คือเราไม่สามารถจะรังดีว่ามันมีหรือไม่มีแต่เราก็สมมติว่าจริงเนี่ยในใจนี่ไม่มีแต่เขากล่าวมาแล้วนะไอ้นายหลวงถือว่าเป็นอิสลามที่ชอบที่ถูกต้องไหมเออถูกต้องเราชอบเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเสียชีวิตขนาดนั้นน่ะมีสิทธิ์เราฝังดีกูมองมุสลิมมีสิทธิ์มันขึ้นอยู่ที่ว่าเขาจะให้หรือเปล่าแต่เขาจะแยกไปเผาแต่เขามีสิทธิ์จริงๆนะเป็นหน้าที่ของมุสลิมแต่มุสลิมมีอำนาจในต้องไปแย่งศพเอามาฝังที่กุโบก็ถือว่ามุสลิมถูกต้องแล้วเอ้าแต่เขารับอิสลามอย่างนี้แล้วก็แต่งงานการแต่งงานเนี่ยชอบไหมบางคนเนี่ยรับอิสลามแล้วเนี่ยละอิละอิลลอฮ์แล้วนะแต่เราไปว่าเขาไปแต่งงานแต่จะไปกาฟิรเป็นไงเขารับอิสลามแล้วกาเฟรนี่ถ้าหากรับอิสลามแล้วนะหลังจากรับอิสลามแล้วก็กลับเหมือนเดิมพอรับอิสลามแล้วแล้วจะแต่งงานแล้วแต่งงานที่ชุราวะนะทุกอย่างเรียบร้อยตามหลักศาสนาเลยจะพอไปเยี่ยมบ้านนู่นเฉวตกอยู่ในหมู่ตัวยิ่งฮะอะไรชีวิตเต็มบ้านเต็มหมดแสดงว่าไม่ใช่ยังกาเฟรยังไม่ได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นชีวิตนี่ก็ว่าได้นี่เป็นงานสกัดเส้นเป็นไงก็ไม่ได้ดำรงไว้ซึ่งหลักการของอิสลามอย่างถูกต้อง ประเด็นเรื่องเข้าประเด็นเรื่องแต่งงานขณะที่รับอิสลามถูกต้องแล้วนี่มันซ้อนหรือไม่ซ้อนอันนี้ประเด็นหนึ่งนะแต่อีกประเด็นหนึ่งว่าจะให้เขาแต่งงานหรือไม่เหรอว่านี่นะในสังคมเราเนี่ยบกพร่องเวลาคนรับอิสลามแล้วจะมาแต่งงานนะเราอย่าปฏิเสธการรับอิสลามเขาจะมารับอิสลามก็รับอิสลามก่อนแต่เรื่องแต่งงานยังไม่รับปากทำไมก็ไม่เก่งเรื่องศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องธรรมดาคุณต้องให้เราพิสูจน์ได้ว่าตัวคุณยืนอย่างในหลักการอิสลามอย่างเต็มที่หรือไม่จ้ะนี่ก็อยู่ที่สังคมว่าต้องตั้งมาตรการคนที่รับอิสลามมีกระบวนการสอบมีการทดลองมีดูเขาละหมาดสะอาดตามเวลาตรงเวลานี้มีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเช่นนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งอย่างนี้ประเด็นนี้จะทำเอามาถึงประเด็นที่ชาวคริสต์เราแต่งงานได้พวกไหนอ่ะปัจจุบันนี้มีอะไรที่ตามมาปัจจุบันนี้มีอะไรที่ตามเรื่องดูคิดแบบนู้นนะสมัยนู้นนะก่อนที่บิดเบือนก่อนที่บิดเบือนแต่ตอนนี้เนี่ยบิดเบือนหมดแล้วเลอะเทอะหมดแล้วไม่มีหรอกอะไรคิดแบบพวกไหนที่เป็นอะไรคิดแบบเรื่องนี้ที่เคยมีความขัดแย้งระหว่างนักวิชาการนะบารานาก็เป็นความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นระหว่างนักวิชาการในอดีตก็จะนำคำพูดของอิบนุตัยมียะห์ที่ได้เคยกล่าวถึงเรื่องนี้จะได้ลดลงซึ่งความระอุร้อนในประเด็นนี้หน่อยตอนชัยฟุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้บัลิสซะวาบุลมักตูบิเป็นความถูกต้องที่ต้องฟังตรงได้เลยأن كون الرجل تتوفن تنظر أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي شاي كل رجل كبن شاو كمبير مني بن شاو كمبير هو حكم مستقل بن كان تقسم كتير بنفسه لا بنسبه دون مانت يطوب كل مين شيء سعيكرة من قرحو تمام เขาก็บอกว่าจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนั่นกิตาบนี่ก็ต้องดูตระกูลเขาเนี่ยมาจากตระกูลชาวคัมภีร์ที่บิดเบือนหรือไม่ได้บิดเบือนนั่นแหละคือชนะแบบนั้นเพราะถ้าหากว่าเป็นชาวคัมภีร์ที่ไม่ได้บิดเบือนนั่นแหละที่เป็นชาวคัมภีร์นั่นนี่ก็ชนะหนึ่งแต่ถ้าหากว่าบิดเบือนไม่ใช่อะไรนั่นกิตาบแล้วแล้วเรื่องอะไรที่ก่อนคาเฟ่เหมือนจะชนะพูดคนในงานไม่ได้บริโภคสักที่ก็เชื่อไม่ได้นั่นมีทัศนะอย่างนั้นแต่อิบนุตัยมียะห์ถามว่าบอกว่าคุลมันตะบัยยะนะบิดีนอะห์ลกิตาบใครที่ยึดศาสนาของอะห์ลกิตาบฟะฮุวะมินฮุมก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากพวกเขาชะวาอุนกานะอะบูฮูเอาจัดดูฮูถึงแม้ว่าบิดาหรือตูไม่ถึงบรรพบุรุษเขาเนี่ยดาคิลันฟีดีนิฮิมเอาลัมยะดุคุลถึงแม้ว่าบรรพบุรุษอยู่ในหมู่ชาวคัมภีร์หรือไม่وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ثم وخو ده يتسع سنعكم شاو كمبيني قان تيجا توبيوك لك معي توبيوك لك بإسلام رق قان تيجا توبيوك بيان رق هاي لعنان قطعت وهذا مذهب جمهور العلماء لم تتسنع جمهور سوى ما قوم بنا علماء نطرح إسلام أتيجا من أبي حنيفة مسلمة أبو حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد لبن بي ربو ينجدين شاكل إما أحمد ويتسلامينا وإن كان بين أصحابي في ذلك نزاع معروف كما وليبا دا شاوق لألقصي قول إما أحمد لماذا أحمد نزاع معروف نقام كبيان كبيان بن بي روكا ฉันว่ามีความขัดแย้งในเรื่องนี้แต่อีกอันนึงบอกว่าทัศนะอุลามะส่วนมากเลยบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดนั่นคือว่าอะห์ลุลกิตาบวะฮาซัลกอลที่จะยืนยันในเรื่องนี้ว่าทัศนะนี้ฮุวะซาบิตุอันอัสซอฮาบะห์เป็นที่รู้กันเป็นที่พิสูจน์ได้แล้วว่าเป็นทัศนะของซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมวัลอาลัมฟีซาลิกะบัยนอัสซอฮาบะฮ์นิซาอ์อิบนุตัยมียะห์บอกว่าฉันไม่รู้ว่าซอฮาบะห์เคยขัดแย้งกันเรื่องนี้ وقد ذكر الطحاوي مثلا إمام الطحاوي لديه بقوة أن هذا إسماء قديم وكويني إيتشان قديم من إيتشان توكاه روى الصحابة لا تبيعين وشاو كان بينا تكو شاو كان بي توا باي ميوة بيدبيني مي بيدبيني ريكو سا كماينا كتي قرآن مي بودين شاو كان بي سماي في النبي كتي قوكي بيدبيني فالله مي بابا والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب دم دعسة تديتي أوليات حتى يعني ليست خي خي هاي صغودنا كتي شاو كان بي ديو سماي في النبي نسي خي يوديو يودي مدينة سو يودي بيدبيني كريستو بيدبيني ما تقول كمان يقول مني نوي بس وان ما فيه كنا لمن في القرآن لم يكن كنا لمن تجي كندي بالبيان قصة دعوة كوني بالبيان كتير وبن أهل كتاب شنجو كان كان كبيزيا كبيزيا كأشال كان بيت بالبيان شنجو كان شر الأحكام ريكم تفصيل بني تيو عن كتاب لم القرآن تيو كأشال كان بيت بالبيان بس وان مني ماي أشال كان بيت كريستو لا يوتي بالبيان بدوني ما دي وانا لما جيها من أول نبي محمد تلي إلى بغيرة تيرمي ميلا تريكو أهل الكتاب تشلديو كان تتوبو توا كن كن نم تهابو كمي أولاو سجانا كيس كمي أولاو يو كمي في بن كمي نسلويني كمي ميني من شيء أهل الكتاب لهم ثم المسلم لا وانا فوا وانا ماني بن مسلم تلوب نكر بن الله طايرة مني يلعيني مني يلعيني سجانا مني يلعيني كما شي مسلم تيوتي تو بوخور من الشيرة ستايا الرحيم شيرة ستايا الرحيم تن كفل شنان إخنان شو للمحي للمحي كو لغو لغو الكتار لن كفتي بن بربانيا كي الله سبحانه وتعالى بي اكرم لن نعضو ستايا تتبع في الكرم كات لكات كفل بطير شمرت سعوكم قراوة تتبع مني ที่มีปัญหามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานคนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นปัญหามากมายแต่ระดับนี้เนี่ยเราก็ต้องนำหลักการของอิสลามนะครับมาใช้ในชีวิตของเราก็จะขอสรุปสุดท้ายนี้เนี่ยฟัตวาของอุลามะปัจจุบันนี้เกี่ยวกับการแต่งงานกับชาวคัมภีร์อุลามะปัจจุบันนี้ก็แบ่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าทัศนะที่แน่นอนเลยว่าเป็นข้ออนุโลมจะเป็นอหุกิตาไม่แตกต่างได้แต่งานยังไงอ่ะหมายถึงว่าเป็นภรรยาแล้วก็ยังเป็นอหุกิตาแล้วเขายังไปบวชเลยแล้วเราไปสุราเลยแต่ถ้ามุสลิมเนี่ยมาแต่งงานกับคริสเตียนไม่ได้นะอิสลามห้ามเด็ดขาดกุรอานห้ามเด็ดขาดทำไมยังไม่รู้ว่าอำนาจของสามีนี่มากกว่าอำนาจของภรรยาฉะนั้นว่าเราเป็นสามีและภรรยาเป็นทิศเนี่ยอำนาจยังอยู่ที่เราเพียงคุมได้เองคุมได้ทั้งนี้อุลามะก็บอกว่าที่อนุโลมนี่ไม่ใช่ว่าชอบนะไม่ใช่ว่าชอบอนุโลมอย่างเดียวอุลามะจะเล่าว่าถึงแม้ว่าอนุโลมแต่ก็มักรู้ไม่เป็นเครื่องเกียรติไม่ค่อยชอบที่บอกว่าอนุโลมนะถ้าหากว่าไม่มีข้อเสียหายใดๆก็จะยังไงก็อยู่กับเรานี่นะตามกติกาของเราก็อยู่กับเราก็คงอยู่อย่างเหมือนเรานี่แหละใครมีแต่เรื่องศาสนาอย่างเดียวเวลาเขาเวลาเราอ่านคุรานเขาก็อ่านไปเบิ้ลเขาเป็นสุขเราไปสุราเขาก็ไปโบนเขาแค่นั้นแต่นอกจากนั้นนะเขาก็คงมียาไม่กินหมูไม่กินเหล้าลูกของเราเนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องสอนกุรอานสอนศาสนาอิสลามมีหน้าที่นะถ้าหากว่าประการหนึ่งประการใดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเสียหายเนี่ยไม่ได้เลยจะมีความเสี่ยงไม่ได้เลยครับแต่มีอุลามะที่ยึดในศาสนาของอับดุลลาห์บินอุมัรอับดุลลาห์บินอุมัรนี่นะฟันธงเลยบอกว่าไม่ได้เลยแต่งงานกับชาวคัมภีร์เนี่ยอับดุลลาห์มีอุมัรบอกว่าไม่มีชิริกมากกว่าคริสที่บอกว่าพระเยซูนี่เป็นพระเจ้ามันก็ชิริกแล้วแค่นี้ก็ชิริกแล้วแล้วอุมัรบอกว่าแล้วแต่งที่คนมุสลิกันอย่าสมมติมุสลิกันอย่างที่ทำชิริกนี่ก็ชิริกชัดเจนอับดุลลาห์มีอุมัรไม่มีพระสนะบอกว่าไม่อนุญาตโดยเด็ดขาดที่จะแต่งงาน ลาบินาโรไม่มีความเห็นว่าอายะนี้ถูกยกเลิกด้วยอายะของซูเราะห์อัลมาอิดะห์แต่อุลามะฮ์ส่วนมากนะครับก็บอกว่าอายะของซูเราะห์อัลบะเกาะเนี่ยถูกยกเว้นว่าสำหรับชาวคัมภีร์เท่านั้นที่อ่านตัวนี้หนึ่งตามว่าไม่เห็นด้วยบอกว่ายังเป็นที่ต้องห้ามโดยตลอดโดยตลอดก็มีอุลามะฮ์ปัจจุบันนี้ที่มีทัศนะแบบนี้ที่บอกว่าไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดทำไมเขาบอกว่าความเชื่อปัจจุบันนี้มันสูงมากจึงมีความเหมาะสมที่ต้องฟัตวาตามทัศนะของอับดุลลาห์โรเมียเนี่ยมีทัศนะหนึ่งที่กรอบเอาไว้บอกว่าไม่อนุญาตให้แต่งงานกับชาวคัมภีร์ที่เป็นศัตรูที่ประกาศสงครามกับมุสลิมเช่นยิวไม่อนุญาตซึ่งเป็นทัศนะในอุลามะฮ์ของอดีตเช่นเดียวกันนะครับแต่มีอุลามะฮ์ที่บอกว่าอนุโลมแต่ก็ต้องดูความเหมาะสมต้องดูความเหมาะสมเรื่องนี้ของบ้านเราคงไม่มีนะถึงแม้ว่าก็เคยได้ยินนะว่ามุสลิมที่ไปแต่งงานกับคริสต์อะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญนะแต่งงานกับพุทธเนี่ยอันนี้เป็นที่รู้กันนะว่าแต่งงานไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่มันมีอยู่ในสังคมของเราแต่ที่ต้องพูดมากกว่าก็คือการที่แต่งงานโดยรับอิสลามเป็นภาพลวงไม่ได้รับอิสลามจริงๆนะครับนั่นคือประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่า มันไม่เหมาะนะครับที่จะวิเคราะห์หรือวิจัยปัญหานี้เนี่ยตอนบรรยายเรื่องมันใหญ่เห็นไหมน่าจะสมณะนี่งานกีฬาล้วนๆไม่ใช่มหาลัยกีฬางานของสำนักกีฬางานกรรมการอิสลามล้วนๆกับสมณะว่าจะเอากันยังไงจะกับมาตรการตรงนี้ยังไงเพราะเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ศาสนาไม่ได้อนุญาตให้สมรสกับมุสลิมเนี่ยจะได้ศาสนาไม่สลายครอบครัวมุสลิมนี่นะก็จะสูญเปล่าแต่หากว่าทุกคนเนี่ยไปแต่งงานกับกาเฟรและกับมุสลิมมีใครแต่งงานและครอบครัวที่เกิดขึ้นเนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยแน่นอนสังคมมุสลิมจะต้องพังนะครับก็เป็นความเคร่งครัดที่อิสลามได้เชิญชวนให้เราพยายามปฏิบัตินะครับแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตชั่วคราวนะแต่งงานมีอยู่กันตลอดเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของเราที่มันซ้ำอาจจะเป็นมิตรสหายของเราในสวนสวรรค์ด้วยเราเลือกคู่ครองที่จะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยนะครับบางคนโอ้โลกนี้เนี่ยมันก็อิ่มแล้วจะไปอยู่สวรรค์เนี่ยขอสละสิทธิ์แล้วกันสละสิทธิ์ไม่เข้าสวรรค์ไปด่าก็ไปเจอในสวรรค์ด้วยนะโอ้โหในโลกหน้าเนี่ยคนละอย่างนะเราจะเปลี่ยนใจบางครั้งเนี่ยเราอยู่กันในโลกนี้เนี่ยไม่ชอบที่หน้ากันนะเพราะนั่นเรื่องใจมนุษย์นะจะเป็นคนดีก็ได้นะครับในโลกหน้าเนี่ยเราอาจจะปรับใจของเราครับมีคำถามไหมครับ คืออยากจะถามเช็คว่าผู้ชายที่แต่งงานกับหญิงที่เป็นมุสลิมนะครับแต่เข้ามาเป็นอิสลามคือไปเรียนที่สังฆชนเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยเรื่องรู้หลักการพอละหมาดได้เลยได้เนี่ยก็แต่งงานกันไปอยู่กันก็มีลูกเนี่ยแต่มีวันหนึ่งเนี่ยนี่เนี่ยเกิดแม่ของผู้ชายเขาตายเข้ามาขออนุญาตลาอิสลามว่าไปบวชให้แม่ก็ได้ทีแล้วแม่ก็เผาศพเนี่ยมันจะไปบวชหน้าศพอะไรเงี้ยอยากเขาอยากทราบว่าไอการที่เขาแต่งงานกันเนี่ยขาดกันไหมขาดนะ มีกี่วัน นะ ขาดเป็นลากี่วัน ฮะ ไปบวชกี่วัน ต้องเป็นหมดคนละชั่วที่ญาติเขาบอกว่าคนพุทธเนี่ยเวลาจะเผาแม่ต้องไปบวชหน้าศพแม่อะไรเงี้ยแต่ชั่วแป๊บชั่ววันเดียวอะไรเงี้ย คือไปบวช ก็ลาออก ก็ไปทำอะไรไปทำอะไรอ่ ะ ที่บวชนี่ก็ไปทำอะไรอ่ะ ก็ไปบวชพระนะไปบวชโกนหัวอะไรเงี้ยแล้วแต่ง ตัวไปบวช แช่ เข้าวัดเลย อ๋อมาเหลืองเลยบวชเหลืองเลย อ๋อมึงกวดแค่ไปยันนาจ่าอย่างเดียวไปยันนาจ่าอย่างเดียวอันนี้บวชเป็นพระเลย ไปบวชชั่วแค่วันเดียวชั่วดีที่ไปกันให้เขาไอ้เรื่องคนไทยเนี่ยบวชหน้าศพแม่เขา ค่ะ อย่างนี ้ ขาดไหมตอนนี้มีก็ถามมาว่าถ้าเขามาตบัดตัวแล้วมาเป็นอิสลามใหม่เนี่ยต้องปฏิโมกไอ้ต้องนิกายใหม่เนี่ย ไอ้ปฏิโมกใหม่นี่แน่นอนนะ มาตบัดตัวแล้วบาปทีแล้วก็แล้วก็มา ไ ป ริมอ ใหม่ เ ด ี๋ย วหร ือ ว่าต้นที ่ก้ามไอ้ปัญหาญาติเขาเยอะไหมญาติเขาเยอะ ญาติเขาจะไปบวชไหนไงมีการ ญาติเ ท่าไหร่จะพอบวชญาติตายจะไปบวชอีกยังไง นั่นแหละญาติ เขาจะปัดตัวแล้วก็เราไปจะไม่แล้วก็นี่ที่ว่ามัน ต้องมันจะเนี่ยเขาออกแล้วก็เข้ า ก็ดูว่าปวดตอนเขาเข้าเนี่ยเขาเข้าซ้อมไหมมันก็ดูแต่ไอ้เข้าออกเนี่ยมันแสดงว่าไม่จริงใจอ่ะไม่จริงใจกับแต่ขาดเนี่ยจะไปทำอย่างนี้มันก็ขาด การ แต่การที่จะกลับมาเนี่ยจะต้องแต่งงานไหมมีสิทธิ์ได้ไหม มีกันเนี่ยแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันไปครอบครัวละ จับมีสิทธิ์ได้หร อนั่นดีแต่เนี่ย มีสิทธิ์แล้วระหว่างอุลามะว่าจะตัดเนี่ยต้องแต่งงานใหม่หรือไม่ต้อง นั่นสิครับ ส่วนมากอุลามะบางคนต้องแต่งงานใหม่ต้องทำใหม่ ต้องนิกายใหม ่ต้องนิกายใหม่ขยันเยอะแล้วก็ยุ่งเดี๋ยวก็ป้าตายเดี๋ยวก็ เฉพาะก ับ แม่ เฉพาะอาบวชเฉพาะพ่อกับแม ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตอนแรกก็บอกให้พ่อแม่เรื่องการขยันเคสครับอย่างที่จะมาบอกว่าเจ้าชมเหลือแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยคำไหนที่มันจะเหมาะมากกว่าคำว่ามุสลิมหรือเหมาะกับคำว่าตั้งหากี กับผู้หญิงหญิงพี่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แต่มันยาวหน่อยนะแต่เหมาะกว่าหญิงที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ข้าพเจ้าสัมพันธ์กับวันศุกร์นี้อุตบะที่อายุทยาหลังนมัสการที่จักรพงศ์วันเสาร์ตอนเช้าตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นในที่ศูนย์ชนะสวนพลูนะครับอธิบายความหมายคุรานสุรษอันนิสาอันตะอายะที่1แล้วก็ตอนบ่ายนี่ประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งหรือสองโมงที่สันติชนน่ะนะก็มีของชมรมบานาตุลฮุดากับชมรมอัสซุนนะห์ร่วมจัดการสัมมนาและมีบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อโดยรอมฎอนของบรรพชนของอัสลัมอัสซอลิหแล้ววันอาทิตย์นะครับที่สามก็ที่บ้านซอลิฮีบ้านกุมะซอลิฮีที่นี่นะครับแล้วก็สำหรับอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่16เนี่ยตั้งแต่วันศุกร์นะครับก็จะเดินทางไปใต้นะครับไปร่วมงานของบริษัทของเราเนี่ยแล้วก็จะมีบรรยายวันเสาร์25 ใช่ 26ไปเสาร์ที่26ที่มอจะเป็นในหัวข้อเด็กแนวอะไรนะเด็กแนวเขาบอกมาแต่ลืมเลยนะ เด็กแนว ที่เด็กแนวคนดีที่โลกคอยเด็กแนวแล้วเด็กแนวนะมอจะเป็นนี้เราไม่ไปด้วย ใคร ครับครับไม่มีคำถามนะสุภาพแล้วก็น้องทำอยู่กับสุดเลยสุดเลยสุดเลยสุดเลย